sieciej przeceń! Brawo! Tablet Lenovo z modemem 3G za 499. Smart TV Samsung 40 cali 3D 600 Hz Wi-Fi za 2390. Laptop 15 cali Packard Bell firmy Acer. Procesor Intel za 1150. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 12 kwietnia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. Kijów oświadcza, że nie będzie płacić Moskwie za gaz, dopóki nie zakończą się rozmowy o cenach. Więcej wolnego mamy w tym roku, to przypomnienie cenne, bo długi majowy weekend coraz bliżej. Francja drastycznie podniosła akcyzę na piwo i wzrosła sprzedaż wina. Belgijscy browarnicy protestują. Ukraińska państwowa spółka paliwowa Naftohaz zawiera opłaty dla Rosji za gaz i nie zamierza płacić do czasu zakończenia rozmów o cenach. Od kwietnia Rosja podniosła ceny gazu dla Ukrainy do 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Wcześniej cena wynosiła 268 dolarów, a Moskwa ostatnio ostrzegała, że Gazprom może być zmuszony do przejścia na system przedpłat w handlu z Ukrainą. Będzie więc dostarczane tyle gazu, za ile Kijów zapłaci z miesięcznym wyprzedzeniem, a jeśli nie zapłaci, dostawy będą odcięte. Tymczasem właśnie w kwestii finansów Rosja zdaje się wyciągać rękę, ale stawia też warunki. Rosyjski minister finansów zapowiada, że może pomóc Kijowowi. Od razu jednak przypomina, że Moskwa w ciągu 4 lat wsparła ukraińską gospodarkę kwotą około 35 miliardów dolarów. Według szefa rosyjskiego resortu finansów najważniejsze, żeby Ukraina spłaciła dług za dostawy gazu, który przekracza już 2 miliardy 238 milionów dolarów. Według jego słów Moskwa jest gotowa pomagać Kijowowi, ale pod warunkiem przeprowadzenia demokratycznych wyborów i reform konstytucyjnych oraz uregulowania napięć we wschodnich regionach i uznania statusu Krymu. Anton Siłanow wezwał również kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone do udzielenia Ukrainie pomocy finansowej. Jak zauważył, aby Ukraina mogła zacząć spłacać długi potrzebne i będzie wsparcie innych państw. Władze w Kijowie od dawna zapowiadają, że są gotowe do rozmów z Rosją na każdy temat, jednak nigdy nie uznają aneksji Krymu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowy polityczny sondaż tuż przed wyborczą konwencją Platformy Obywatelskiej. Pozytywny dla partii rządzącej, ma ona 4 punkty przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością. W sondażu pracowni Estymator dla serwisu Newsweek.pl PO cieszy się poparciem 33% badanych, PiS 29%. Na kolejnym miejscu SLD 14%, dalej PSL 6%, a na progu z 5% Polska Razem Jarosława Gowina i Kongres Nowej Prawicy. Badanie przeprowadzono w czwartek i piątek telefonicznie. O zdanie zapytano ponad 1200 dorosłych Polaków. Do długiego weekendu coraz bliżej, ale nie wszyscy wiedzą, że ten rok pod względem wolnych dni jest szczególny. To dlatego, że pracodawca musi nam oddać dodatkowe 2 dni za 3 maja i 1 listopada, czyli święta przypadające w sobotę. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, realizowany dopiero teraz, bo w ubiegłym roku nie mieliśmy takiego przypadku. Nie da się ukryć, że w tym roku zwiększa nam się pula dni urlopowych, bo to pierwszy raz od orzeczenia Trybunału pracodawca musi nam oddać 2 dni bądź 16 godzin za święta przypadające w sobotę. Ustawowo ma na to 4 miesiące, ale jeśli okres rozliczeniowy zostanie wydłużony, jak mówi rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska, może nawet w ciągu roku udzielić tego dnia wolnego. Ale jedno jest pewne, udzielić musi, bo jeśli nie, to inspektor pracy może nałożyć karę do 2000 zł, chyba że jest to sytuacja wskazująca na recydywę, wtedy do 5000 zł. Tłumaczy prawniczka z zakresu prawa pracy Małgorzata Staszewska. Jeśli ktoś pracuje na przykład 4 dni w tygodniu po 12 godzin, to do odbioru będzie miał 8 godzin za jedno święto, a nie cały dzień, o czym warto pamiętać, zanim napiszemy skargę na swojego pracodawcę. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Piwna wojna między Brukselą a Paryżem. Belgijscy browarnicy poskarżyli się do Komisji Europejskiej na Francję, bo ta podniosła akcyzę na piwo o 160%. Według Belgów Paryż chce w ten sposób chronić swój rynek wina. Po podniesieniu akcyzy sprzedaż piw we Francji spadła w ostatnich miesiącach o 8%, natomiast sprzedaż win wzrosła o 5%. Belgijscy producenci bursztynowego trunku biją na alarm. Mówią, że to dyskryminacja i że na decyzji rządu w Paryżu stracili już 60 milionów euro. Te dane przytoczył szef Federacji Belgijskich Browarów Sven Gatz. Francja jest naszym największym rynkiem eksportowym. Podniesienie akcyzy na piwo to gospodarczy protekcjonizm. Według szefa Federacji Belgijskich Browarów Francja złamała unijną zasadę dotyczącą swobodnego przepływu towarów. Preferencyjnie traktuje wino, co odbija się negatywnie na sprzedaży importowanego piwa. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Tylko teraz w Saturnie konsola nowej generacji PS4 z bezprzewodowym padem DualShock 4 i grą Infamous Second Son w zestawie za 1999 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. W tym domu praca w re. Sanctum. Pojawienie się takich utworów oznacza, że narzucamy sobie dobre, zdrowe, szybkie tempo. W Warszawie trwają jeszcze warszawskie spotkania teatralne. Można z tej okazji obejrzeć wybór przedstawień z minionego sezonu. Ja obejrzałam w poniedziałek Do Damaszku Jana Klaty. Przedstawienie mi się podobało bardzo, bardzo, bardzo. No ale być może jestem potworem popkultury. Aktorsko rewelacyjnie, od wspaniałych ról Krzysztofa Globisza czy Doroty Segdy, po najmłodsze pokolenie reprezentowane przez Jaśminę Polak. Ta dziewczyna naprawdę ma w sobie to coś, a przy okazji można ją sprawdzić w filmie Krzysztofa Skoniecznego Hardcore Disco. Teraz jednak nie o tym przedstawieniu, ale o zdarzeniu artystycznym, które towarzyszy spotkaniom. Jan Niebudek. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i tutaj wydarzenie towarzyszące warszawskim spotkaniom teatralnym, w którego centrum znajduje się postać Aliny Szapocznikow, spektakl Szapocznikow Stan Nieważkości, i są ze mną tutaj Barbara Wysocka i Adam Szczyszczaj, czyli sprawcy tego wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co, Alina Szapocznikow to wydaje się biografia artystki stworzonej do tego, żeby o niej opowiadać. Na czym chcesz się skupić, bo tu jest dużo bardzo tematów. Nie mogę powiedzieć, że to jest spektakl biograficzny. To nie jest całościowe spojrzenie ani na jej osobę, ani na jej twórczość. Nie prezentujemy tu wszystkich rzeźb, nie jest to lekcja. Natomiast myślę, że dla nas ważne było, żeby porozmawiać o niej tak naprawdę. To znaczy, żeby opowiedzieć też o naszym procesie podejścia do tej osoby, do tej postaci i stawiania sobie takich pytań. Dobrze, ale dlaczego tak? Dlaczego w tą stronę? Skąd ta niesamowita siła, która pozwoliła jej zwalczać te przeciwieństwa losu? To wszystko brzmi cholernie banalnie, jak ja to mówię. Powiedziała kobieta artystka, to teraz powiem mężczyzna artysta, czyli Adam Szczyszczaj. Ja myślę, że w przypadku Szapocznikow jest to o tyle bardziej trudne, że ona bez przerwy wymykała się wszelkim interpretacjom. Jakikolwiek temat chcielibyśmy w jej przypadku uruchomić, tak ten temat uruchamiał kolejny. I tak jak ona badała cały czas różne materiały, tak ona dla nas w pewnym momencie stała się materiałem i my zaczęliśmy tak naprawdę w niej lepić, grzebać, a nie tylko budować jej pomnik. Przyszedłem tutaj kilka kroków po scenie prowizorycznej ustawionej i znalazłem się tuż obok scenografki tego przedstawienia, Anny Marii Karczmarskiej. Dzień dobry. Cześć. Powiedz, przed czym się znajdujemy, bo to jest to i taka makieta. To jest makieta pracowni Aliny Szapocznikow. Ta makieta nie odzwierciedla żadnej prawdziwej pracowni Aliny Szapocznikow 1:1. Jest, powiedzmy, fuzją kilku jej pracowni. Pracowni warszawskiej, pracowni paryskiej. Troszkę przypomina dom dla lalek, tylko że tą główną lalką jest tutaj właśnie Alina Szapocznikow. Tak, to była moja główna myśl i założenie w związku z wizją jakby przestrzeni tego spektaklu, bo znajdujemy się w audytorium, które jest dość martwą przestrzenią i tak naprawdę trudną dla zagrania intymnego spektaklu. W związku z tym pomyślałam, że to będzie ciekawe, jeśli pobawimy się skalą i zbudujemy taką miniaturę, która da nam możliwość jej animowania, a jednocześnie zbudowania takiej przestrzeni meta, czerpiąc jakby wiadomości na temat wizualnego świata Aliny Szapocznikow. Korzystałyśmy głównie z fotografii, dlatego ta makieta też głównie gra na zasadzie przeniesienia na ekran, jako obraz rzucony z rzutnika i wtedy naprawdę mamy poczucie, jako widzowie, obcowania z czymś rzeczywistym. My przekładamy to na medium teatru, to też jest za dużo powiedziane, bo to nie jest spektakl tak naprawdę. I też nie chcę tu używać tych słów, które są tak często nadużywane jako zamienniki słowa spektakl, czyli instalacja, performance, ale coś w tym jest. To jest jakaś układanka z pewnych elementów, tak jakbyśmy siedzieli i przeglądali jakieś slajdy niezwiązane ściśle ze sobą. Jest też coś takiego w jej przypadku, że nie chce się tak naprawdę zatrzymać nawet na rzeźbach jej, bo one są tak różnorodne i tak jak powiedziałem wcześniej, uruchamiają tyle tematów, że naprawdę cała, myślę, nasza struktura, która konwencja tego czegoś jest tak naprawdę właśnie rozgrzebywaniem jej, odkrywaniem jej ciągłym. To się nie kończy tak naprawdę. Też jest ważne to, w jakim procesie tutaj to powstaje. Nie jesteśmy w teatrze repertuarowym, nie mamy tutaj sceny z zapleczem. Spektakl jest koprodukcją Centrali i teatru... I grupy artystycznej, do której należysz. Tak, dokładnie. Teatru Polskiego we Wrocławiu i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I każda z tych instytucji miała swój wkład, natomiast zdecydowanie nie jesteśmy w teatrze tutaj. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądała premiera wrocławska, bo tam z kolei będzie trochę inna przestrzeń, inne relacje jakby widzów ze sceną, ale tutaj tak naprawdę przychodzimy trochę jak obejrzeć jakiś obiekt w muzeum. Zatrzymać się, popatrzeć, może nie zrozumieć, może posłuchać tekstów, które mówią czy czytają aktorzy, albo posłuchać tego, co jest w sferze dźwiękowej, a może popatrzeć na obrazy i potem może sobie jakoś to łączyć, a może właśnie nie, może to niech zostanie taką rozsypaną układanką. W takim razie zapraszamy na spektakl Szapocznikow Stan Nieważkości. Jeszcze dzisiaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i jutro o godzinie? 20:30. No jeszcze do Wrocławia, to też może Adam zaprosisz, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. To już ja osobiście serdecznie zapraszam wszystkich do Teatru Polskiego we Wrocławiu na Szapocznikow Stan Nieważkości na scenie kameralnej o 19:00, 6-7 maja. Proszę bardzo, ludzie teatru, wszyscy bardzo grzeczni. Szapocznikow Stan Nieważkości dzisiaj i jutro, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Świetne miejsce, no bo Aliny Szapocznikow wystawy właśnie w tej przestrzeni i odkrywanie tej artystki po latach. Najważniejsze jest to, czego Janek tutaj nie powiedział, a powiedział nam. Widział i uważa, że trzeba obejrzeć to przedstawienie, bo jest zarówno lekkie, jak i daje do myślenia. W związku z tym nikt nie powinien się przestraszać nowoczesnością, jeżeli ktoś tak na przykład czasami czuje, ale proszę zaufać, obejrzeć, bo naprawdę warto. Teraz przed nami na antenie żona piłkarza. Żoną piłkarza i nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje, albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy, framki oprawia, medale przekłada z półki na półkę puchary, odkurza i przestawia, żona piłkarza. No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło, opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie tak, a jako taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach. To wiszą na balkonie, bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi, może pójdą na premierę nowego iPada. Słucha jak lodówka buczy, jak kurz w ciała załamania się odkłada. Na bliskość często też nie może liczyć, jak on z treningu wraca zmęczony. Uroda jej się wytraca, obwisają zbyt ciężkie złudzeń balony. Żona piłkarza. Żona piłkarza. Żona piłkarza. O tych wszystkich, którzy czekają. Czekają żyjąc. Zamiast żyć. My teraz poczytamy. To jest, myślę, dobry sposób spędzania czasu. Michał Nogaś i Małgorzata Szczurek. Tahar Ben Jelloun jest bardzo znanym na świecie pisarzem marokańskim. Pisze po francusku. Gdybym miała go do kogoś porównać, jeśli chodzi o rangę, jego miejsce w takim kanonie literackim, powiedziałabym, że on bardzo przypomina w dużej mierze Orhana Pamuka. Tyle tylko, że jeszcze nie dostał Nobla. Podobnie jak Orhan Pamuk, Tahar Ben Jelloun stara się jakby zawiesić taki pomost pomiędzy kulturą Orientu i kulturą Zachodu. Święta Noc, za którą dostał w 1987 roku Nagrodę Goncourtów, uchodzi za jedną z jego najważniejszych i chyba też najciekawszych powieści, zarazem może najbardziej też przystępnych. Akcja tej powieści toczy się w latach 70. w Maroku. Co ciekawe, jest to powieść, w której, choć napisana jest przez mężczyznę, narratorką i główną bohaterką tej powieści jest kobieta. Bohaterka Zara, po śmierci ojca, który ją gnębił, ucieka z domu i wyrusza w samotną podróż, która jest jednocześnie podróżą realną i podróżą symboliczną. Na tej drodze spotyka różnych dziwnych ludzi, poznaje również coraz bardziej samą siebie. Ta książka, podobnie jak każda dobra powieść, może być czytana na wielu poziomach. Można ją czytać jako powieść feministyczną. O ile Dziecko piasku było, powiedzmy, bardziej genderowe może, tam narrator i narratorka zarazem to była postać o takiej niejednoznacznej płciowej tożsamości. O tyle tutaj bohaterka jest taką pewną siebie, niezwykle zuchwałą momentami kobietą, która postanawia odrzucić wszelkie społeczne normy i zobaczyć, jak może samodzielnie na własną rękę odkrywać świat. Przy okazji odkrywając własne ciało, własną seksualność, swoje własne ja. Można też czytać tę książkę jako powieść erotyczną po prostu. To jest opowieść o zmysłowości, o różnych sposobach spełnienia, o poszukiwaniu sposobów na wyzwolenie swojego ciała z więzów, o tym, jak można sięgać po to, czego się pożąda, czego się pragnie. Jest to wreszcie powieść o wyzwoleniu z obowiązujących norm, z obowiązujących zakazów społecznych. W większości kultur, zarówno islamskiej, jak i chrześcijańskiej, właściwie takim najbardziej obwarowanym przez zakazy i nakazy elementem jest właśnie ciało. I wydaje się, że poprzez przekroczenie tych norm, poprzez wyzwolenie się z tych kulturowych więzów można nawiązać kontakt z samym sobą. Wydaje się, że to jest może taki najbardziej uniwersalny przekaz płynący z tej powieści. Tak jak we wszystkich książkach, również w tej Benjelloun nawiązuje do wielu sytuacji realnych, takich, które się wydarzyły rzeczywiście, czy opisuje również obyczajowość tego kraju. Na samym początku powieści pojawia się taka scena, kiedy tajemnicza, piękna kobieta tańczy w rytm muzyki berberyjskiej i na chwilę odsłania swe ciało, po czym za chwilę je zasłania. I wydaje mi się, że ta właśnie dialektyka zasłonięcia i odsłonięcia jest bardzo ważna dla lektury całej tej książki. Bo jak wiemy, w islamie istniał zakaz prezentowania, pokazywania twarzy, ciała i Benjelloun bardzo mocno gra na tych wątkach. Właściwie można powiedzieć, że te normy obowiązujące w świecie islamu kompletnie odwraca. Czyni z nich jakby taki główny element, który jest elementem konstrukcyjnym książki. To jest postać, którą Benjelloun spotykał, kiedy był chłopcem w Fezie, jego rodzinnym mieście. Pojawiała się taka kobieta, która uchodziła za prostytutkę, była przedmiotem pożądania z jednej strony, z drugiej strony była oczywiście wytykana palcami i znienawidzona przez dużą część społeczeństwa. I ten motyw powraca w wielu jego książkach. W tej książce jest jedną z takich scen otwierających. Co ciekawe, kiedy Benjelloun opisuje obyczajowość marokańską, to nie są jakieś bardzo długie, rozbudowane opisy. To są raczej takie rozbłyski, w których możemy zobaczyć pewne normy, zasady rządzące tym społeczeństwem. Ale w tej książce szczególną rolę odgrywa hamam, czyli łaźnia, do której się chodzi zwyczajowo i to jest takie miejsce jakby wyjęte z tego systemu zakazów i nakazów. To jest miejsce osobne, w którym wszystko jest możliwe, wszystko może się zdarzyć. I tam rzeczywiście dochodzi do pewnego zdarzenia, które zaważy na losach głównej bohaterki powieści. Powieść Tahara Benjellouna, Święta Noc, jest bardzo poetycka, bardzo obrazowa i jednocześnie filmowa. Czytając tę książkę, ma się wrażenie, że ogląda się jakiś zupełnie niezwykły film, w którym spotykamy coś, co jest nam kompletnie nieznane. I myślę, że to jest właśnie książka dla tych wszystkich, którzy nie boją się nowych doznań i dla tych, dla których literatura jest spotkaniem z czymś nowym, z czymś nieznanym. Tahar Benjelloun, Święta Noc, to książka, która ukazała się z trójkowym znakiem jakości. Mamy do oddania w dobre ręce egzemplarze. No właśnie, tylko chciałam powiedzieć, że Michał Nogaś mi zniknął, ale zmaterializował się znienacka. Powiedz raz jeszcze do mojego ucha. Nie wiem, czy to było słyszalne, to co w moim uchu. Książki @polskieradio.pl. Na ten adres proszę wysyłać zgłoszenie po książkę, oczywiście z adresem korespondencyjnym, tak żeby wiadomo było, gdzie książkę wysłać. Miasto, a w tym mieście atrakcyjna kobieta, która wzbudza nienawiść, ale jednocześnie wielkie pożądanie. Ta historia pojawiała się już powielokroć, także w piosenkach. Kobiety ze wstydu się rumienią, kołysze biodrami w tak tylko sobie znanej melodii. Lecz wystarczy na nią spojrzeć, by wiedzieć, że to szlagier. Ile na to dziwka, tak zwykli mawiać ci, co jej nie mieli, a bardzo chcieliby mieć. Ile na to dziwka, we'll be right back. Katarzyna Nosowska, solo Milena z lat dawnych. A teraz być może ktoś skakał, być może ktoś cały czas próbuje tańczyć mazurka i wzbija tumany kurzu. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to Jan Niebudek, myślę, nada takiemu zdarzeniu całkowicie nowy kontekst. Na Myśliwiecką zawitała Ewa Tatar, krytyczka sztuki z Krakowa i ma zaproszenie na wydarzenie o najdziwniejszym tytule świata. Powiedz, jak on brzmi. Dzień dobry. Tytuł wydarzenia, na które chciałam Państwa zaprosić, to Doniosłość kurzu. I jest to wydarzenie związane częściowo z nauką, a częściowo ze sztukami wizualnymi, dotyczące Alfreda Russella Wallace'a. Był to podróżnik, botanik, antropolog, nazywany wiktoriańskim Indiana Jonesem. Przyjaźnił się z Karolem Darwinem i wspólnie opracowywali to, co znamy współcześnie pod nazwą darwinizmu. Bardzo się przyjaźnili panowie i bardzo wspierali. Darwin bardzo cenił Wallace'a, natomiast Wallace, który zmarł na początku XX wieku, nie wszedł do kanonu nauki, gdyż do swojej metodologii włączał na przykład spirytyzm. Do jego sylwetki, do jego biografii i do jego dorobku naukowego sięgnęła artystka Agnieszka Klepacka, którą ostatnio na pewno mieliście Państwo okazję widzieć na wystawie Co Widać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej razem z Maćkiem Chorążym jako duet bracia. To, co jest jakby ciekawe u duetu bracia i u samej Klepackiej, to to, że inspirując się sztuką w internecie i również estetyką internetową, oni wracają do świata materialnego i obserwując jakby te same mechanizmy w świecie realnym, proponują nam różne podróże. A teraz wykonają coś wspólnie w Muzeum Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Tak, zaproszeni artyści do Ogrodu Botanicznego to między innymi Agnieszka Polska, Janek Simon, ale będą tam też takie osoby jak Marcel Duchamp czy Ziggy Stardust, ponieważ w wystawie jakby sięgamy do spirytyzmu i będziemy przywoływać duchy z przeszłości. Jak to? No normalnie. W niedzielę, w trakcie pierwszego dnia wystawy, który jest takim dniem nietypowym, ponieważ nie będzie to wernisaż, który trwa godzinę, potem lampka wina i do domu, ale spędzamy w ogrodzie cały dzień, zapraszamy Państwa serdecznie do tego. Właśnie wtedy jakby wspólnie będziemy podróżować po raz pierwszy przez ten labirynt i odkrywać swoje własne ścieżki i po raz pierwszy będziemy zapraszać właśnie niektórych uczestników wystawy zza światów, którzy jakby będą tam obecni potem duchem i będzie można jakby z nimi porozmawiać na temat kurzu, bo jakby pamiętajmy, że cała wystawa sięga do myśli Wallace'a, jest inspirowana jego esejami. Doniosłość kurzu to jest jeden z tych esejów, w których Wallace przygląda się rzeczywistości i bada przede wszystkim znaczenie kurzu na przykład dla postrzegania rzeczywistości, postrzegania barw. Obserwuje takie rzeczy jak na przykład konieczność kurzu w atmosferze do funkcjonowania życia. I to było jego jakby bardzo znaczące odkrycia. Co też jest ciekawe, duchy Wallace'a i duchy artystów, którzy tam będą z nami, potrzebni są do tego, żeby przywołać jakby pewien rodzaj atmosfery, która współcześnie jakby jest już trochę nieosiągalna, ponieważ nauki i sztuki rozeszły się w różne strony, są bardzo hermetyczne, mówią bardzo hermetycznymi językami. Natomiast w nauce i w ogóle w kulturze XIX-wiecznej to wszystko było formułowane takim językiem, że było dla wszystkich zrozumiałe. I jest to jeden z głównych jakby atutów, który też będzie eksponować w trakcie tego wydarzenia, które oczywiście ma taki popularno-naukowy charakter i ma charakter zabawy i przygody, będzie eksplorować Agnieszka Klepacka. Zapraszamy Państwa na ulicę Kopernika w Krakowie, do Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystawa czynna jest do 5 maja. A więcej można doczytać na naszej stronie polskieradio.pl /trójka. Doniosłość kurzu. Thank you. rusza w nas, chyba to, że chcemy kochać tak. Wciąż mnie zdumiewa fakt, że miłość znika i wraca jak letni wiatr. Myślę o tym, że potrzebuję cię i że to jakiś cud, że dwoje ludzi to czasem mniej niż dwa. I jeśli istnieje magia, to nie ma większej niż ta. I jeśli istnieje magia, to nie ma większej niż ta. I jeśli istnieje magia, to nie ma większej niż ta. I jeśli istnieje magia. To piosenka kolejna z lat dawnych, nie wiem dlaczego dzisiaj tak mnie wzięło. Chan, taki zespół kiedyś istniał, Tymon Tymański i piosenka dla Marty. A w naszym studiu goście w komplecie, Dagadana, witajcie. Witamy. Witamy. Welcome, witajcie po ukraińsku. Привіт всім. Привіт всім, welcome. To dobrze, zacznijmy od Dany po kolei. Powiedzcie w swoim języku może dzień dobry i tak, żeby słuchacze mogli zorientować się, złapać głos i imię. O tak. Привіт усім, я називаюся Дана Винницька і я походжу з України. Дуже приємно бути сьогодні в Радіо Трійка. Чолом Вярухна, Дага з Познання. Frank from Chicago potrzebuje mikrofonu. Dobrze, hello. Tak. A teraz następny, ni hao, jestem Mikołaj z Krakowa. No i to jest taka dana, bo być może czasami, kiedy opowiadamy najczęściej z Dagmarą o tej waszej wielości, wielokulturowości, to nikt nie chce wierzyć, teraz to jest unaucznione. Słuchajcie, jesteście w Warszawie, ponieważ koncert też zresztą w ramach warszawskich spotkań teatralnych. Już dzisiaj gdzie? 22. Kafe Kulturalne. I tam będzie się działo, ale wróciliście z podróży. Bardzo dalekiej, byliśmy w Pekinie i potem graliśmy także na zamkniętej imprezie dla wielkich komisarzy europejskich w Berlinie. I z wielkim jetlagiem przyjechaliśmy do Warszawy. Dzisiaj nawet zaspaliśmy na swoją własną pobudkę. Frank, you can sit over there. It's already working. Yes, here. Yes. This microphone is working. Okay. And we can hear your beautiful voice. Dziękuję. Hi, how are you? I'm good, thank you. Yeah, this is your first time here in the radio, so it's really great to have you here. Thank you, pleasure. I tak, z tym jetlagiem, przepraszam, to taka była, no jestem gospodynią, muszę tak od czasu do czasu coś, no raczej powiedzieć. Więc, ale opowiedzcie o tych Chinach. Co tam artystycznie się zdarzyło? Na czyje zaproszenie i tak dalej. Byliśmy cały tydzień w Chinach i mieliśmy bardzo napięty grafik, bo mało tego, że występowaliśmy na takim wielkim festiwalu, a także muzycznych targach, udało się nam zrealizować szybkie nagrania i próby z muzykami z Chin i Mongol. I jesteśmy bardzo zachwyceni tym jakby owocami tej pracy i teraz już z jednej strony dzisiaj prezentujemy tutaj w Warszawie List do Ciebie, ale z drugiej strony już myślimy do przodu o nowym projekcie. No właśnie, ukradłaś mi pytanie, bo to miało być pytanie, co zrobicie z tymi nagraniami, czyli to będzie nowa płyta, tak? Nie, to jeszcze na razie to są takie demówki, które posłużą nam temu, żebyśmy mogli znaleźć sponsora na to, żeby wszyscy wejść do studia, bo to jest jednak przedsięwzięcie, jakie nas jeszcze wcześniej nie dopadło. Tym razem już jednak musimy naszych przyjaciół sprowadzać z Chin i z Mongolii, więc to jest naprawdę no, nie wymyśleliśmy sobie łatwego zadania, ale muzyczna odsłona jest tak porażająca nas przede wszystkim, że myślimy, że na pewno się uda. Dostaliśmy tam, grając razem, zaproszenie do Szanghaju, do Korei Południowej. I nawet dla kultury chińskiej i mongolskiej, ludzi, którzy byli na koncertach, było bardzo ciekawe to połączenie słowiańskiej muzyki razem z Azją. Można powiedzieć, że w naszym projekcie połączyli Zachód. My jesteśmy tym razem Zachodem. No wiadomo, to się za każdym razem przesuwa. I północ, czyli trzy zakątki świata połączyli i bardzo fajne owoce. Nie mamy też czasu na to, żeby opowiadać, jakie to jest fenomenalne w ogóle, że wam się te plany tak udaje ziszczać. Potem krwią i łzami pewnie, no ale jednak, jeżeli spojrzy ktoś na to, nie znając tego, ile trzeba się napracować, to wygląda to fenomenalnie, po prostu przenoszenie się z kontynentu na kontynent i przede wszystkim spotykanie tych ludzi. Już to jest oczywiste właściwie, że jak gdzieś się znajdziecie, to znajdziecie też ludzi, którzy muzycznie się będą z wami porozumiewać. Tak, tak, właściwie muzyka jest uniwersalnym językiem i zawsze bardzo szybko kontakt w ogóle załapujemy z takimi ludźmi, muzykami, więc to jest dla nas jako muzyków jest to jakby taka motywacja do tego, żeby coraz więcej jakby współpracy podejmować. Ale co jest ciekawe, to myśmy się spotkali w zeszłym roku, w czerwcu, po raz pierwszy. Inicjatorem tego spotkania był nasz przyjaciel z ambasady i on wiedział, że nam się spodoba ich muzyka i był przekonany, że im spodoba się nasza muzyka. I spotkaliśmy się w ambasadzie na próbie i nikt z nas nie znał języka innego, werbalnego, w którym moglibyśmy się komunikować. Po prostu zero wygrać. Szansy, tak? Na zero szansy na porozumienie. Jedyne co to ni hao i uśmiechy. Oni nie znają angielskiego. My po chińsku znamy kilka zdań. Na przykład śpiewajmy razem tylko. Tak. Dadzie i ci ciamba. Więc to było kosmiczne porozumienie i ich słowia. Co się teraz wydarzyło niesamowitego? Zaczynamy grać utwór ludowy z naszych regionów i nagle się okazuje, że oni dośpiewują jakąś część po mongolsku, traktującą zupełnie o tym samym, więc to jest tego się nie da opisać słowami. Właśnie można powiedzieć, że mamy taki cykl teraz w Erdeku, ponieważ chwilę temu Janusz Prusinowski kilka tygodni temu wrócił z Turcji, gdzie pojechali ze swoimi mazurkami szukać powinowactwa i się okazało, że jak zaczęli grać, to tureccy muzycy zaczęli dogrywać im dokładnie te same pomysły. Oczywiście były różnice instrumentów i tak dalej, ale okazało się, że gdzieś tam drzemie, oczywiście też przez wspólną historię, ale taki korzeń, który pozwalał mi się bardzo łatwo porozumieć, żeby sobie właśnie dograć, dośpiewać, wymienić się. Ale pamiętajmy też o tym liście do ciebie. Frank był z wami po raz pierwszy w takiej podróży zagranicznej. Frank z nami nie był, był z nami nie, Bartek. Nie, zabraliście Franka. Frank nie mógł z nami pojechać, ale pojechał z nami inny wspaniały perkusista. Polski. Ale polski, Bartek Mikołaj Nazaruk. Ale Frank z nami już podróżuje i teraz będzie też z nami w trasę europejską wyruszy. To też jest ciekawa historia, jak dla Franka poezja Janusza Różewicza objawiła się w tym projekcie. No i to jest pytanie, tak? Skierowane do sama sobie zadałam. Do Franka właśnie. Może przetłumaczysz w takim razie to, co powiedziałaś. Frank, jak... how did you discover Janusz Różewicz poetry in this project? That was something new, totally new, new poems and... Yes, definitely. The whole family is new to me. So, you know, I've come to learn about the poets through Dagadana. Cała rodzina Różewiczów dla Franka była zupełnie nową rodziną poetów i przez Dagadane właśnie się o niej dowiedział. No, what about the poems? Are they interesting for you? Or? Yeah, very much so, very much. Very much. Yes. Prawdopodobnie Frank teraz zna lepiej poezję Różewiczów niż niejeden Polak zaryzykuje takie stwierdzenie, ale przypomnijmy, że List do Ciebie to jest płyta, która jest wydana w taki sposób, że teksty mamy w wersji oryginalnej, mamy też przetłumaczone na ukraiński i na angielski właśnie. W związku z tym każdy, kto siedzi teraz przy naszym stole w radiu, ma tutaj w swoim narodowym języku, że tak się wyrażę, tak, te teksty Janusza Różewicza, brata Tadeusza i Stanisława, który nie przeżył II wojny światowej, dostępne, więc płytę bardzo polecamy. Nasze dzisiejsze spotkanie jest z natury swojej bardzo króciutkie, bo w Erdeku czas mija bardzo szybko, ale mam nadzieję, że uda nam się zorganizować ponownie taką sytuację, kiedy będzie można poświęcić więcej czasu także na może podsłuchanie tego, co udało wam się zarejestrować podczas tej wyprawy ostatniej. Z wielką radością i korzystając z okazji, tak jak wspomniałaś, te wszystkie trudy podróży nie byłyby możliwe, gdyby nie ludzie, którzy nam pomagają. Dziękujemy Instytutowi Adama Mickiewicza oraz miastu Dzierżoniów za wsparcie i dziękujemy Polskiej Ambasadzie. Polskiej Ambasadzie i dziękujemy przede wszystkim ludziom, bez których nasze plany muzyczne nie miałyby racji bytu, czyli publiczności, która przychodzi na nasze koncerty, kupuje nasze płyty i dzisiaj mamy nadzieję, że będzie podobnie, będzie wielki, wielki szał w Kafę Kulturalne o 22:00. I będzie więcej osób, którym możemy podziękować. To zapraszamy serdecznie na naszej stronie Polskie Radio Palu Kośnik Trójka. Można też znaleźć nawiary na Dagadane. I przypominamy, że najnowsza płyta to List do Ciebie, ale jest to jedna z tych płyt, które za chwilę będą miały swoich następców, bo przecież wy dopiero zaczynacie, prawda? Rozpędzacie się. Szósty rok, ale to jest pociąg, który nie spóźni się na pewno. Bardzo wam dziękuję. Dana, jak podziękować dobrze po ukraińsku? Dużo dziękuję. Duże dziękuję. Tak. Duże dziękuję. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Płyta List do Ciebie, zespół Daga Dana i dzisiaj szansa na spotkanie się z nimi na żywo w Warszawie. Kafa Kulturalna to jest koncert w ramach warszawskich spotkań teatralnych, a właściwie zdarzeń towarzyszących tym spotkaniom. Przed nami zapowiedź festiwalu. Zapowiedź festiwalu, który przed nami, bardzo przepraszam. O tym festiwalu opowie Anna Król, a opowie Michałowi Nogasiowi. Big Book Festival powraca, tym razem tyłem do przodu. 14-15 czerwca, druga edycja festiwalu, oczywiście w Warszawie. Ale spotykamy się już dziś, na dwa miesiące przed, po to, by zapowiedzieć i zachęcić. Co się wydarzy? Mnóstwo rzeczy się wydarzy. Podobnie jak w zeszłym roku przygotowaliśmy kilka bloków tematycznych. Każdy blok to jest kilkanaście wydarzeń, od bardzo poważnych debat, rozmów w gronie ekspertów, pisarzy, dziennikarzy, po nieco mniej poważne spacery literackie, nie tylko literackie, po Warszawie, jeszcze mniej poważne, na przykład bicie rekordu świata w czytaniu książek na świeżym powietrzu. Blok, który nazwaliśmy Tranzyt, to jest chyba taka najpoważniejsza i najbardziej publicystyczna część tegorocznego Big Book Festiwalu. To jest kilkanaście spotkań, w tym m.in. duże międzynarodowe debaty z udziałem gości z Czech, z Wielkiej Brytanii, ale także Amerykanów. Jedna z nich poświęcona naszemu dzisiejszemu pojmowaniu państwa i tego, czym państwowość i taka tożsamość narodowa dla nas dzisiaj jest. Druga ważna dla nas rozmowa będzie dotyczyła pieniędzy i też z jednej strony bardzo poważnie rzeczywiście zastanawiając się nad tym, jaki jest nasz dzisiejszy stosunek do pieniędzy, ale z drugiej strony może nieco mniej z przymrużeniem oka, także dzięki obecności takich osób jak Tomasz Sedlaczek, który jest z jednej strony znakomitym ekonomistą, a z drugiej strony jest uważany za osobę, która w nieco kontrowersyjny sposób objaśnia ludziom, czym jest współczesna ekonomia. Będzie też o Polsce i o świecie. W dużej mierze odwołując się do hasła tegorocznego festiwalu Tyłem do przodu, czyli sprawdzając też, co z tym światem działo się jakiś czas temu i jak ten świat opisywany był, jak był prezentowany przez reporterów piszących w latach 30., 50., 80., no i oczywiście współcześnie. Dla wielu osób interesujące może być spotkanie z początkami reportażu politycznego, między innymi reportaże Antoniego Sobańskiego z lat 30. z wczesno-nazistowskich Niemiec, także lata 50. opisywane między innymi przez Wiktora Woroszylskiego na Węgrzech, ale także reportaż społeczny z ostatnich 25 lat, prowincja i spojrzenie poza duże miasta. No i też będzie wielkie czytanie. Maraton, którego bohaterem w tym roku jest Jarosław Iwaszkiewicz. Wszystkie twarze i maski Jarosława Iwaszkiewicza. Z udziałem znakomitych gości zaplanowaliśmy 6 godzin czytania, prozy i fragmentów poetyckich. To wszystko podobnie jak w zeszłym roku w otwartej przestrzeni miasta, tym razem na schodach ruchomych trasy WZ. Mnóstwo wydarzeń towarzyszących, będziemy o nich mówić, zapowiadając festiwal z naszym znakiem jakości, ale jeszcze musimy o gwiazdach. To przede wszystkim pisarze, których zaprosiliśmy do udziału w takiej części festiwalu, którą nazywamy spotkaniami z gigantami literatury. Wśród nich m.in. Norwek Karl Ove Knausgård, który w Polsce debiutuje. Jest to jego pierwsze spotkanie z polską publicznością, a także premiera książki, która w Norwegii i nie tylko na świecie spotka się z ogromnym zainteresowaniem i jest też książką bardzo kontrowersyjną. Moja walka, za chwilę o niej na naszej antenie, lada chwila, bo to nasz patronat. Wśród gości także Timur Wermesz, Niemiec, który w sposób humorystyczny i nieco ironiczny przygląda się Hitlerowi. Książka On wrócił. Gavin Extens, Brytyjczyk, z którym spróbujemy posadzić do rozmowy polskich powieściopisarzy i poszukać ich spojrzenia na pisanie powieści, czym jest proza. Festiwal za 2 miesiące, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to może go współtworzyć. Festiwale współtworzą także tak zwani partnerzy satelitcy i tymi partnerami możecie się stać. Czekamy na propozycje wszystkich miejsc w Warszawie, które miałyby ochotę przyłożyć się do programu festiwalowego, zaproponować coś, co może się odbywać u nich, czyli właściwie w każdej kawiarni, księgarni, kinie, ale także salonie fryzjerskim. Strona internetowa bigbookfestival.pl i oczywiście strona w serwisie Facebook to jest chyba takie główne źródło informacji. Big Book Festival. Jeżeli chodzi o Radiowy Dom Kultury, to 14 czerwca jest dniem, w którym będziemy właśnie tam. No a instruktorzy Radiowego Domu Kultury będą zaangażowani w ten w ten festiwal na różne sposoby. O tym też będziemy mogli w odpowiednim momencie opowiedzieć. I Darek Rosiak, którego widzę już za szybą, też będzie zaangażowany. Dokładnie widzę jego rękę, ale to jest piękna ręka, zdrowa ręka. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury. Dzisiaj liczny skład. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Opszańska, Michał Nogaś, Jan Niebudek, a program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Tak się jakoś bez nakazów i zakazów ułożyło. Bardzo dużo polskiej muzyki w Radiowym Domu Kultury dzisiaj i w związku z tym końcówka także należeć będzie do polskiego artysty, młodego artysty, który niedawno wydał swoją debiutancką płytę. O tej płycie zatytułowanej Dreamers można poczytać i posłuchać rozmowy z autorem na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam także informacje dotyczące tego i starszych wydań Radiowego Domu Kultury. Bardzo dziękuję. Przed nami na zakończenie Daniel Spaleniak. Yeah.